Eita, se vão muita fruta, se dá do pai, tá? Uma tráfego. یک دو سه چار یک دو سه چار خا محترم انجینر صاحب تاسو به موږ ته خپل ځان پوره معرفي کړئ. ډیر ښه. محترم اعظم نوم امین الله د عبدالله زوی د ننګرهار د سره رود د ولسوالۍ د قسنطنپور اوسېدونکی یم. عالي تعلیمات مې د انجینرۍ په ښوونځي کې تر څلورم ټولګي پورې تکمیل کړي او خپل ابتدایي تعلیمات مې د فخر الله لیسې د سره رود ولسوالۍ مربوط لیسه کې پای ته رسولي او کله چې د اخرو اوایلو کې زه افغانستان ته مهاجر کېدم دیارلس سوه یو شپېتم کال و. د دیارلس سوه یو شپېتم کال په اخرو اوایلو کې کومې دسیسې چې د خادستانو لخوا موږ ته جوړې شوې په هماغه اساس موږ کله چې مخکې پرې پوه شو ما پناه راوړه او پاکستان ته مهاجر شوم او خپل وظیفه مې د افغانستان د اسلامي حزب د مولوي صاحب خالص تر قمندې لاندې واخیسته او خپل د مجاهدینو ورونو سره همسنګر شوم او خپله یو فعلي صورت کې یو جبهه زما تر قمندې لاندې په هغه کې کار کوم. کله داخل د افغانستان ته تللی وای؟ زما تک خو هر دو میاشتې وروسته د پېښور کې د کور نه یعنی د کور د استراحت نه وروسته زه داخل ته ځم ځکه چې د جبهې وظیفې موږ ته راپه غاړه وي. خو په دې اخرو ورځو کې دوه ورځې کېږي چې زه پاکستان ته راستون شوی. په سیمه کې د جهاد وضع څنګه ده؟ په زمونږ په سیمه کې بالخصوص د سره رود په ولسوالۍ کې د جهاد وضع په متحد شکل صورت نیولی. په خپله د زمونږ په ولسوالۍ کې په مختلفو تنظیمو د مختلفو تنظیمو مشران مجاهدین او قمندانان کار کوي. د هر تنظیم مجاهدین قمندانان په یو اتفاق او په یو اتحاد په یو سنګر کې جنګیږي. خپله یو مشترکه شورا د قمندانانو تر منځ تشکیله ده چې د انتخاباتو په اساس یو قمندان صاحب د شورا رئیس ټاکل کېږي او په هماغه اساس خپل پلانونه د حکومت په مقابل کې جوړوي. البته دغه فیصلې د جنگ په خاطر ریواز نه دي بلکې ولسی او نظامی فیصلې په دې کې کېږي. تاسو په دغه وخت کې چې هلته وای آیا کوم عملیات مو د دښمن د قواو په مقابل کې اجرا کړل او هم دغه عملیاتو کې ستاسو مهم عملیات کله او څه ډول دي لطفا موږ ته یې واضح کړئ؟ ډېر ښه. محترمه، موږ عملیات په مشترک او متحد ډول صورت نیسي. البته په دغه کې د مولوي صاحب خالص جبهې د انجینیر صاحب ګلبدین مربوطه جبهې د اتحاد جبهې دا ټولې مشترک په یو ډول او په یو پلان باندې کار کوي. موږ ډېر زیات عملیات سرته رسولي خو چې دغه عملیات د سره رود د ولسوالۍ مربوطو پوستو او د جلال آباد په خار باندې دي. خو د دغه عملیاتو نه یو مهم عملیات زمونږ ډیر کامیاب عملیات، البته داسې کامیاب عملیات چې په هغه کې زمونږ د خوا ان شاء الله نه کوم زخمی او نه شهید ورکړ شوی، او د دښمن درې ټانکونه، یو د اوبو موټر او نور زیات خادستان د منځه تللي. البته دا د خار پوسته وه، دا د منځه تللې، او پنځه تنه خالستان ژوندي او اسیران شوي. دغه پوسته په څه نامه باندې یادیږي او هم په کوم تاریخ باندې دغه واقعه منځته راغلې وه؟ دا پوسته د سرورو د امادشت غازی د پوستې په نامه یادیږي، چې د قوس د میاشتې په نهمه نیټه د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې ووهل شو. او د دوی کې 15 تنه خالستان اوسېدل. د دې نورو چون دا د نورو پوستو په منځ کې وه او لارې درلوده، د بعضې لارو نه بعضې کسان وتښتېده، نور ډیر زیات مردار شول او 15 تنه ژوندي ګیر شول. په دې کې موږ ته روسي درې میله کلاشینکوف او پیکاټي او نور مخابره یو پایا مخابره او مرمۍ ګرنیټونه او داسې نور وسایل هم تېنه ونیول. آیا په دغه دغه پوسته کې کوم تلفات هم دشمن ته واقع شو او که نه؟ محترمه، مخکې هم ذکر کړه چې د دشمن ډیر زیات کسان پکې مردار شول او 15 تنه ژوندي اسیر شول. څو کسان د ټانکونو په اساس زموږ نه وتښتېدل. په دغه سیمه کې د شوروي قواو پوستې هم موجودې دي او که نه؟ په سرو رود ولسوالۍ کې ډیرې زیاتې پوستې دي، خو ټولې پوستې د خادستانو داخله ملیشو او عسکرو د خوا داخلي عسکرو د خوا نه ډکې دي. چې روسي پوستې فعلا د سرو رود په جنوبي برخه کې د سیاسنګ په منطقه کې یوه پوسته قرار لري، چې کله په دې نورو پوستو ډیر زیات فشار راځي، هغوی خپلې حملې د هماغه ځای نه د BM-13 او BM-41 په اساس د سرو رود په ولسوالۍ د مجاهدینو په سر شروع کوي. مجاهدین د کومو وسلو نه د دښمن په مقابل کې استفاده کوي؟ د مجاهدینو وسلې فعلا ډیرې مهمې وسلې چې د دښمن په مقابل کې کامیابې شوي او ښه کار ترې اخیستل کېږي، BM-12 دستګاګانې او خپله 102 ملي متری مرمۍ چې د شاټ په اساس ترې کار اخلو، او نورې BM-12 BM وبښئ 82 ملي متری توپونه RPG-7 راکټو په واسطه ترې کار اخلو. او هم د دښمن وسلو په باره کې معلومات راکوي چې په دغه پوسته کې موقعیت لري؟ د دښمن وسلې زموږ د وسلو په مقابل کې قوي دي، ځکه چې هغوی سره روسي ټانکونه BM-13 BM-41 او نور بوس توپونه د هغوی سره وجود لري، او د هماغه په اساس په موږ باندې هغوی خپل انداختونه شروع کوي. په دغه حمله کې د نورو تنظیمونو مجاهدینو هم برخه درلوده او که نه؟ محترمه، موږ مخکې ذکر کړه چې د سرو رود په ولسوالۍ کې ټول تنظیمونه په متحد او مشترک ډول په اتفاق جګړو ته حاضر وي. په دغه جګړه کې زموږ سره د حزب اسلامي د انجینیر صاحب ګلبدین جبهه او زموږ د مولوی صاحب خالص دوه جبهې شاملې وي، او موږ په مشترک ډول دغه حمله سرته رسولې. ټول عملیات زموږ په مشترک ډول جلال آباد په خار او په نورو پوستو دي. آیا د دغه پوستې دغه پوسته اوس هم موقعیت لري په هغه ځای کې او که بیخي بالکل تخریب شوې ده؟ محترمه څنګه چې موږ د عملیات د سهار د 8 بجو نه شروع کړی وو او د ماښام تر 6 بجو پورې دا عملیات زموږ د دوی سره دوام درلود. کله چې موږ د یو پوسته ووهله او څه کسان د دوی وتښتېده، دوی خپل نورو هدفو ته ځانونه ورسول. د هغه ځای نه موږ پسې ډېره لویه قوه راغله او زمون جګړه هم تر همدغه وخته پورې پای ته ورسېده. دوی بیرته د خپلو ټانکونو او ډېرو مهماتو سره بیرته په خپل ځای کې ځای په ځای شول. ښه، محترم انجینر صاحب، د دې په هکله موږ ته معلومات راکوئ په دې باندې وي چې په سیمه کې خوراکي مواد تاسې په څه ډول لاسته راوړئ او هم د سیمې د خلکو کوم مشکلات لري او که نه؟ محترمه، څرنګه چې د سرلو د ولسوالۍ خلک جلال آباد ښار ته په 9 کیلومترۍ کې پراته دي، نو په ډېرو مخکو کلو کې د حکومت د زیات فشار، بمبار، توپونو او د هغوی شکنجو وهلو ټکولو نه زیات کسان مهاجر شوي پاکستان ته راغی. او هغه طبقه خلک البته په پاکستان کې دوی د راشن او نورو خوراکي موادو موقع نه ده میسایج شوي، هغه کسان بزګران او ډېر غریب کسان بیرته سره رود ته تللي او په هغه ځای کې میشت دي، خپلې کمې ځمکې کاري دي، هغه نه خپل حاصل لاسته راوړي. نو خپله د سره رود ډېرې کمې ځمکې کارل کی نور زمکی دی حکومت دی ډیرو توپونو بمباردونو او دی کورونو دی ورانولو لپاره شاړي. نو ډیر کم خلک چې هلته پراته دي هغه ډیر ضعیف غریب کسان دي. موږ خپله خوراکي مواد د هغو غریبو بزګرانو نه چې کله دوی خپل حاصل اخلي باقی حاصل د دوی د خوراک نه اضافه هغه موږ خریداري کوو او خپلو ځانو لپاره ساتو چې فعلا من په 300 افغانۍ وړه تقریبا یو پیپ غوړي په 2500 او 3000 افغانۍ کې همداسې چای بوره دا موږ جلال آباد ښار ته نږدې البته په ډېره قیمت